Andrzej Jagodziński na trójkowej scenie. Już dziś, tuż po 19:00. Transmisja koncertu na naszej antenie. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witamy w studiu panią doktor. Dzień dobry. Pani doktor, obecnie wiele matek ma problem, żeby pójść z dzieckiem do przychodni. A co, gdy dziecko boli gardło? Polecam Lizaki Natursept Med Gardło. To wyrób medyczny, który powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzi ból i leczy podrażnienia. Lizaki? Ale czytam skład i nie widzę cukru. To nowość. Natursept Med Gardło Lizaki bez cukru o smaku truskawkowym. Mimo braku cukru smak jest doskonały. Lizaki Natursept pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 15. Anna Kowalek-Brankati, zapraszam na serwis. Na razie trudno powiedzieć, czy spadek zakażeń COVID-19 to trwały trend, mówi o ostatnich danych wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zamknięte cmentarze z powodu pandemii, apel o rozłożenie odwiedzin grobów na cały listopad i rządowa pomoc dla sprzedających z niczej kwiaty. Śmiertelny wypadek w drodze na Rysy, turysta spadł w przepaść. Mamy ponad 4,5 tysiąca zakażeń mniej niż wczoraj. W ciągu ostatniej doby zanotowano 17 171 przypadków koronawirusa. Zmarły 152 osoby. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 6300 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że chociaż od piątku mamy znaczny spadek liczby nowych zakażeń, to trudno powiedzieć, czy jest to trwały trend. Chciałbym, żeby tak było, ale następne dni pokażą, czy to będzie wypłaszczenie tej krzywej nowych zachorowań. Aczkolwiek także wynik 17 tysięcy to też jest duża liczba nowych zachorowań. Dlatego poczekajmy na następne dni. Mam nadzieję, że te restrykcje, które zostały wprowadzane, czyli ograniczenie udziału młodzieży w zajęciach stacjonarnych, ale także namowy i słabinek seniorzy jednak zostali w domach. Mam nadzieję, że przyniosą efekt. W związku z zagrożeniem epidemicznym rząd podjął decyzję o zamknięciu do jutra włącznie cmentarzy w całym kraju. Choć bramy zamknięte, to w pobliżu nekropolii pojawiają się pojedyncze osoby. Część zostawia znicze. Tak jest m.in. przy cmentarzu na Lipowej w Lublinie. Chciałam zobaczyć tylko za bramą, co jest. Przykra sytuacja. Przyszłam spojrzeć. Zawsze tłumy ludzi, tłumy światła, tłumy wszystkiego. A dzisiaj niestety. Co zrobić? Siła wyższa. W Tarnowie powstał symboliczny i chwilowy park pamięci. Miasto postanowiło pomóc handlującym chryzantemami, którzy mogą mieć problem z ich sprzedażą z powodu zamkniętych przez rząd cmentarzy. Tarnów odkupił od nich 2000 kwiatów w doniczkach i ustawił w Alei Dębów Katyńskich w parku Westerplatte. Pomysł spodobał się mieszkańcom. No jest pięknie, jest po prostu urocza, ale naprawdę aż się serce kroi, że to tak się stało, jak się stało. Na cmentarz nie można pójść, chociaż tutaj tak symbolicznie. No więc właśnie, tak, ja jestem po prostu zaszokowana, przyszłam na spacer i to, co widzę, no jest piękne. Bardzo dobry pomysł. Jeszcze tak brakuje mi trochę zniczy. Ja sama już postawiłam. Właśnie porobiłam zdjęcia i powysyłam znajomym. Super pomysł. Pomoc dla przedsiębiorców, którzy stracili dochody z powodu zamknięcia cmentarzy, zapowiedział rząd. Pierwsza transza wyniesie 180 milionów złotych. Od jutra agencje rolne odkupią od sprzedawców i hodowców część towaru. Także samorządy, które poniosą straty z powodu zamknięcia cmentarzy, będą mogły ubiegać się o rekompensatę. Od wielkiego cmentarza wojskowego w Newark po Highgate zabytek wyższej kategorii niż Buckingham Palace. W Wielkiej Brytanii jest wiele słynnych cmentarzy, a na nich m.in. groby Polaków, na przykład tych, którzy walczyli w II wojnie światowej. Ich imion nikt nie potrafił wymówić, daliśmy więc im przezwiska. Byli kochani, nie możemy pozwolić, by o nich zapomniano. Tak polskich lotników wspominał jakiś czas temu w rozmowie z Polskim Radiem Peter David z Muzeum RAF. Wielu z nich leży na cmentarzu wojskowym Newark-on-Trent. To jedno z najważniejszych polskich miejsc pamięci na Wyspach. Polskich śladów wiele jest też na najsłynniejszym londyńskim cmentarzu Highgate. Monumentalna nekropolia. 15 hektarów, niemal 55 tysięcy mogił, 170 tysięcy spoczywających tu ludzi. Słynna egipska Lipska Aleja. Dowód na fascynację tym rejonem świata w wiktoriańskiej Anglii. Groby muzyka George'a Michaela, chemika Michaela Faradaya, malarza Luciana Freuda, Karola Marksa, Aleksandra Litwinienki, Władimira Bukowskiego, a także urodzonego w Łodzi Jacoba Bronowskiego, historyka i autora słynnej serii dokumentalnej BBC The Ascent of Man, rysownika Feliksa Topolskiego, Hermana Liebermana, bliskiego współpracownika generała Sikorskiego, Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Brytyjczycy nie obchodzą Dnia Wszystkich Świętych. W mediach tych, którzy odeszli, wspomina się na przełomie roku, a groby odwiedza na przykład w dniu urodzin zmarłych. Na koniec śmiertelny wypadek na szlaku na Rysy. Turysta najprawdopodobniej pośliznął się i spadł w przepaść. Wezwani na pomoc ratownicy przetransportowali śmigłowcem ciało mężczyzny do Zakopanego. Słoneczna pogoda w Tatrach zachęcała dziś do wypraw, jednak na szlaku na Rysy jest bardzo ślisko. Leży tam warstwa świeżego śniegu. Teraz w Trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Już nie tylko mecz naszych szczypiorniców z Holandią, ale i 8 innych w eliminacjach Mistrzostw Europy zostało odwołanych, o czym poinformowała Europejska Federacja Piłki Ręcznej. Kwalifikacje miały wystartować 4 listopada, a Polacy swoje spotkanie rozegrać za tydzień w Płocku. Zgodnie z planem rozpoczną się z kolei TP Finals, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata Tenisistów. Zawody mają się odbyć bez publiczności w londyńskiej O2 Arena w dniach 15-22 listopada i to mimo całkowitego lockdownu ogłoszonego przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, który rozpocznie się w najbliższy czwartek i ma potrwać co najmniej do 2 grudnia. To będzie ostatnie Masters rozegrane w Londynie. Przez kolejne 5 lat turniej z udziałem 8 najwyżej klasyfikowanych tenisistów ma się odbywać w Turynie. ATP Finals w Londynie od 15 listopada. Tego samego dnia Marcin Lewandowski, mistrz Europy w biegu na 800 i jedyny polski medalista Mistrzostw Świata na dystansie 1500 metrów miał wylecieć na wysokogórskie zgrupowanie do Kenii. Z wiadomych względów to wykluczone. Co w zamian? Wygląda na to, że Warszawa. Jest tu takie miejsce, Air Zone, pozwalające na imitację treningów na wysokości 3000 metrów i bardzo możliwe, że właśnie z tego skorzystam, stwierdził nasz biegacz. I wracamy do Londynu. Wczorajszego wieczora Aleksandr Usyk pokonał jednogłośnie na punkty Dereka Chisore w bokserskiej walce w kategorii ciężkiej. To drugi występ Ukraińca w tej kategorii. Wcześniej zdobył wszystkie pasy w wadze junior ciężkiej. Jeden z nich swego czasu odebrał naszemu Krzysztofowi Głowackiemu. Wczorajsza wygrana walka z Chisorą czyni z niego pretendenta do walki o pas WBO należący do innego Brytyjczyka Antonego Joshua. Zostajemy na wyspach. Za nami pierwsze dzisiejsze spotkanie w piłkarskiej Premier League. Aston Villa, która całkiem niedawno potrafiła 7-2 wygrać z Liverpoolem. Dziś przegrała u siebie Southampton 2-4. Jan Bednarek rozegrał w ekipie świętych tylko pierwsze 45 minut. Na drugą połowę już nie wyszedł z powodu najprawdopodobniej urazu kręgów szyjnych po uderzeniu głową w murawę w pierwszej części meczu. I to tyle w tym serwisie. Dużo większa dawka sportu w trzeciej stronie medalu. Zaczynamy jak zwykle o 17:00. Zapraszam wspólnie z Adamem Maleckim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zachodzie i w centrum pochmurno i deszczowo, na wschodzie pogodnie i od 9 do 14 stopni. Wieczorem w nocy jutro chmur i opady deszczu już w całym kraju. Nad ranem mglisto. W nocy od 2 do 10 stopni, tylko na wschodzie lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 2. A jutro od 8 stopni na wschodzie do 17 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś rozmawiamy z Martą, która uprawia zioła, a praca idzie jej tak sprawnie jak udział w spisie rolnym. Jak zwykle działam szybko. Weszłam na stronę, podałam swój PESEL, numer gospodarstwa, a dalej to już z górki. Teraz czekam, aż ze spisu dowiem się, jak dużą mam konkurencję. Życzę bezkonkurencyjnych zbiorów, no i wygranej w loterii. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. 55 cali. Sony 4K. Android TV za 3999. Taniej o 500 zł. Samsung Galaxy M11 za 599. Taniej o 100 zł. W sklepach Euro i na Euro. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym, a dłuższe trasy również są w zasięgu. Wielka kumulacja elektryzujących ofert od Mercedes-Benz. Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziewoński. Trochę jak w tej melodii, nutka nostalgii i uśmiech. Wszystko to najlepsze, co jest we wspomnieniach, aby to przywołać. I tak będzie dzisiaj nie tylko w sprawach prywatnych państwa, moich, ale także muzycznie. Postanowiłem przypomnieć czasami, a przedstawić coś sprzed lat. I pojawią się muzycy, wykonawcy, piosenkarze, których już z nami, no właśnie, nie ma, jednak są. Bo pamiętamy jakieś melodie, czasami wydobyte gdzieś z głębi naszej pamięci, kojarzą się z czymś miłym, ze wspaniałymi wakacjami, z uniesieniem, z miłością, albo z jakąś inną sytuacją. To już do koloru, do wyboru. Ale oby były to ciepłe wspomnienia. Wybrałem dzisiaj nagrania rzeczywiście tych, których nie ma, ale są z nami. Czasami zresztą okazuje się, że pozostały po jakichś nagrania zupełnie nieznane. Ale nie o tym dzisiaj będzie. Słów parę, a przede wszystkim będzie muzyka. I to nagranie nasunęło mi się jakoś odruchowo, ponieważ to jest jeden z tych gitarzystów, który przed laty zwrócił moją uwagę. A wybrałem na rozpoczęcie naszych trójnutowych minut w programie trzecim Parisian Walkways, a ten gitarzysta to Gary Moore. Paris, 49, Champs-Élysées, Ziemię silną podzieliła. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days spent outside corner cast. Ooh, I could write you paragraphs about właśnie, reakcja publiczności, ta radość, owszem, refleksja, smutek, ale jednak z uśmiechem. Jego gitara śpiewała, Gary Moore. Michał Jakubik, Magda Trzaska wspomagają dziś trzy nuty, tak jak wspomagali, no nie wiem, może raczej wespół w zespół zagrali. Mitch and Mitch i Zbigniew Wodecki. I to na pewno jest bardzo ciepły uśmiech, który nam zostawił. Nagrałem właśnie to nagranie sprzed lat. Rzuć wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch. Takie uśmiechnięte nuty tych, których nie ma, ale są z nami. Chodzi dziś w naszych trzech nutach. Wspaniale, że udało się zrealizować właśnie to nagranie, że jest płyta. Zbigniew Wodecki, zespół Mitch and Mitch. Kiedy myślę o następnym wykonawcy, przypominam się koncert, w którym uczestniczyłem i to, co tam się działo pomiędzy ludźmi. To znaczy radość, zabawa, ale czasami skłonienie przez tego, a nie innego wykonawcę do takiego głębszego oddechu. To nie chodzi o refleksję, ale to też jest kwestia układu, zarówno na płycie, ale na pewno na koncercie. Takiego momentu, kiedy na chwilę się wyciszymy, wszyscy już przestają tańczyć, szaleć i tak dalej. George Michael miał ten dar. Fast Love. George Michael. Yeah. Czołowicie, z dbałością o drobiazg, o to wyciszenie, odejście zespołu, który akompaniował, który grał. Pod tym względem nagrania George'a Michaela są wzorem. A poza tym to jest świetna muzyka. Zarówno ta, która rozbawia, jak i przywołuje jakąś refleksję. Natomiast Gentleman, który pojawi się teraz, właściwie, no tak zaryzykuję, chyba najbardziej był znany jednak w Polsce. Może lekka przesada, ale mimo wszystko. Nagrał w roku 2015 ostatnią płytę Can't Forget a Souvenir of the Grand Tour, czyli no, takie wspomnienie, żeby nie zapomnieć i pamiętać niezwykle wspaniałą, wielką podróż poprzez życie, swoje życie. Dlaczego zacząłem od tego, że w Polsce był chyba jednym z najpopularniejszych i najlepiej znanych wykonawców, a to dzięki wielkiej dbałości Macieja Zębatego Leonard Cohen stał się takim nie tylko wykonawcą, ale autorem, który zagrał między innymi nieco wcześniej, w 2001 roku, taką piosenkę Lover, Lover, Lover. I chcę do niej powrócić, bo ma w sobie wyjątkowy, wspaniały nastrój. I to jest w ogóle pytanie, czy ktoś taki, kto jest uznawany za barda niemalże, i to w Ameryce, czy ktoś taki zasługuje na przebój? No bo przebojem głównie się kierujemy. First We Take Manhattan i jeszcze parę innych. Owszem, miał swoje przeboje, ale dzięki Maciejowi Zębatemu, i naprawdę powtórzę jeszcze raz, trójka się do tego dołożyła, Leonard Cohen był w Polsce znany, lubiany, przyjeżdżał, występował, a Maciej Zębaty tłumaczył jego piosenki. Zarówno wspominając Macieja Zębatego, jak i Leonarda Cohena, chcę przywołać właśnie to nagranie z 2001 roku, które jest, wydaje mi się, nie tylko fajne, miłe dla ucha, ale jest charakterystyczne dla Leonarda Cohena. Lover, lover, lover. I asked my father, I said, father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, I'm lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. He said, I locked you in this body, I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon, or to make some woman smile. Yeah, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Then let me start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. And may the spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Słyszałem parokrotnie takie wypowiedzi, które trochę mnie dziwiły, ale każdy ma coś, co lubi, za czym nie przepada, ale czasami są takie sytuacje, kiedy trzeba coś docenić. I tak było w przypadku tej wokalistki. Ktoś mówił, no nie przepadam do końca za tym, co robi ten zespół, ale muszę przyznać, że wokalistka, czyli w tym wypadku Kora, jest wspaniała. Była wspaniała. I zostawiła nam... no, może muzyki, także w Trójce. Dlatego postanowiłem sięgnąć po Manam w Trójce. Był taki koncert rozrywający po prostu fundamenty naszego studia i Kora zaśpiewała wtedy między innymi tę piosenkę. Buenos Aires. To jest właśnie dziennikarz. Serdecznie witam, panie dziennikarze. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledys del Carmen, la Carlo Gledys Semiras. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy, lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest boską. Czy ktoś pan pyta, co są to mężczyzna? O proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach, ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali Desiree na morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem, ja uwielbiam szampana. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Co się tyczy ciała astralnych, więc co się tyczy astrologii oraz powiedzmy ciała astralnych, nawet kiedy żyjemy innych obiektów, oczarowują lecz przede wszystkim Buenos Aires. Tymczasem żegnam panie dziennikarzy i niech pan nie zapomni przesłać 100 egzemplarzy na setki z wywiadem. Podaruję panu zdjęcie za autografem. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest boską. Buenos Aires. Za chwilę zmienimy rodzaj energii i kontynent także. Z Buenos Aires, Ameryka Południowa, a przeskoczymy na czarny ląd do Afryki. Tam, podobnie jak Kora, pojawiła się wykonawczyni, wokalistka, która w trójce także często pojawiała się. Można powiedzieć, że nawet troszkę program trzeci przyłożył swoją rękę do ogromnej popularności Cezary Evory. Energia z innego wymiaru. Bosonoga Evora stawała przed publicznością przy mikrofonie i ta publiczność była jej, Lucy, Cezaria Evora. Querida, que te amo um robô, alegria bovida. Que te ajuganabo, acabou trocar nada, favor felicidade. Acabou uma rainha, goza florida, foi uma mona linda. Esse mundo hoje em dia tá cheio de picadinha, três a boba não. Oh, Lucy querida, que te amo um robô, alegria bovida. Que te ajuganabo, acabou trocar nada. Acabou uma rainha, goza florida, foi uma mona linda. Esse mundo hoje em dia tá cheio de picadinha, presa bom valor. Cacharam um calendário com tordinha envolvida. Acabou desperdiçar boas primavera. Viver um dia novo, cada dia. Fazer. Deus dá nele pra viver, querida. Desfrutar como cidade, menina. Deus dá nele pra viver, querida. Desfrutar como cidade, menina. Ó, Lúcia querida, que te amo de robô, alegria por vida. Tá te enganado, acabou trocar nada pra vou acabou uma rainha, goza florida, foi uma mona linda. Esse mundo hoje em dia tá cheio de picadinha, presa bom valor. Oh, Lúcia querida, cachamos que vovó, vivia bovida. Cachas enganado, acabou trocar nada pra boa felicidade. Acabou uma rainha, goza florida, foi uma mona linda. Esse mundo hoje em dia tá cheio de picadinha, presa a bom valor. Cachane um calendário com tordinha envolvida. Acabou desperdiçar vos primavera. Viver um dia novo, cada dia. Fazer vos tristeza, alegria. Deus dá nele pra viver, querida. Desfrutar como cidade, menina. Deus dá nele pra viver, querida. Desfrutar como cidade, menina. Cachane um calendário com todo dia envolvido. adeus, dona, pra viver, querida. Disfruta, vou mocinha, menina. Adeus, dona, pra viver, querida. Disfruta, vou mocinha, menina. Adeus, dona, pra viver. Deus dá-lhe pra viver, querida. Desfruta, vou mocidar, menina. Deus dá-lhe pra viver, querida. Desfruta, vou mocidar, menina. Deus dá-lhe pra viver. Cezary Evora, łagodnie płynąca swoim głosem, a teraz głosiszcze, kawał głosu. Nigdy go nie oszczędzał, chrypa nie do podrobienia. Sięgnąłem właśnie po to, a nie inne nagranie, które za chwilę usłyszymy, dlatego że ono jest rzadziej prezentowane. A prawie 9-minutowe With a Little Help from My Friends w wykonaniu Joe Cockera to jest kawał po prostu dobrej roboty. Ktoś powie, że to tylko rzemiosło, ktoś powie, że to wybitny artysta. To wszystko nie jest ważne. Ważne, jak my to odbieramy i czy to, co w tym nagraniu się pojawia. Przecież nie ma takiego założenia, że ono nas porwie, że będzie wspaniałe. Ale Joe Cocker z tą piosenką chyba jakoś się utożsamiał. Może to jest też związane troszkę z przemijaniem, że po latach mamy tych przyjaciół, kolegów, znajomych, ludzi, do których mamy zaufanie wokół siebie coraz mniej. A ta pomoc czasami przyjaciół, zaufanie jest naprawdę bardzo ważna. Kiedy stoi się samotnie na scenie przed mikrofonem i ma kilka tysięcy ludzi przed sobą, którzy oczekują wspaniałego koncertu, ma się nadzieję, że nie wyjdą w trakcie. No, jeżeli chodzi o Joe Cockera, to raczej nie wychodzili. Obojętnie, czy sięgnemy po nagrania z Woodstock, czy z jakichś innych koncertów, także tych w Polsce. On po prostu miał w sobie coś takiego, że potrafił przyciągnąć, zatrzymać, oczarować i ktoś mówił, że wspaniale chrypi. Tak, zgadza się. Ale w tym było tyle różnych chrypy śpiewającej, melodyjnie mniej czy bardziej, że wszystko, co jest w tym nagraniu jednocześnie, które za chwilę już przed nami, aranżacja, reakcje i sam Joe Cocker, to jest taka esencja muzyki, którą ja bardzo cenię, bo ona się rodzi w tej, a nie innej chwili. Czasami na płycie nie uda się tego oddać, mimo że nie wszystkie nagrania z koncertów są, powiedzmy sobie, idealne. Ale już teraz przed nami With a Little Help from My Friends, McCartney, Lennon, jeszcze McCartney i Ringo Starr są z nami, ale zespołu The Beatles już nigdy nie usłyszymy. Chociaż może wyciągną jakieś nagrania, gdzieś szczeluści, których wcześniej nie było, tak jak Stonesi. Ale teraz to już tylko Joe Cocker. Thank you. sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. I wanna get by with my friend. I just keep trying with my friend. I wanna get out with my friend. I just hold on. Don't you know I'm in. you just can't make it on your own. And this crazy world, you need to have your friends to help you make. We just put some love in our hearts. We put some heart in our soul. And together we're gonna make it all the way on down this road. Zapraszamy do reklamy. Myślisz o nowym aucie? W Seacie właśnie ruszyła wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj i sprawdź dostępne auta na seat.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 złotych? Za 2 złote. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Radio Nawigator. Za minutę 16, Piotr Łodej. Witam kierowców. Czas na wspólny patrol po polskich drogach. Do godziny 20 także Państwo mogą pomóc pozostałym zmotoryzowanym. Nasz numer SMS 71335. W całym kraju pogoda do podróżowania dobra, ale wciąż przypominamy, by w ogóle zrezygnować z wyjazdów, tym bardziej, że cmentarze nadal są zamknięte. Z bieżących informacji drogowych, na szczęście już bez utrudnień, na drodze krajowej numer 60 Różan Ostrów Mazowiecka. Po śmiertelnym wypadku na 241 kilometrze w Roguźni trasa jest już przejezdna. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa na drogach za chwilę w serwisie oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKN